Tekvir Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 29 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İzeş-şemsu kuvvirat ve izen-nucumu kederat ve izel-cibalu suyirat. Güneş dürülüp ışığı söndüğü zaman, yıldızlar yerlerinden düşüp dağıldığı zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَاِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ Doğurmak üzere olan develer, kıyılmaz mallar terk edildiği zaman, vahşi hayvanlar diriltilip toplandığı zaman, وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَاِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ Denizler ateşlenip kaynatıldığı zaman, nefisler eşleştirildiği, ruhlar bedenlere girdiği zaman, وَاِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ Diri diri gömülen kız çocuğuna, hangi suçtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman, وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ Hesap defterleri açıldığı zaman, gök cisimleri yerlerinden kaydırıldığı zaman, وَاِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ Cehennem alev alev kızıştırıldığı zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman, عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ İşte o zaman, her insan hazırladığını, ortaya ne koyduğunu anlayacaktır. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَالْلَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسِ Bakın, gündüzün sinip gizlenen yıldızlara, dolaşıp dolaşıp yuvalarına, yörüngelerine giren gezegenlere, geçmeye başladığı dem geceye, nefes almaya başladığı dem sabaha kasem ederim ki, اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ Kur'an, değerli bir elçinin, Cebrail'in getirip okuduğu sözdür. ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَك۪ينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَم۪ينٍ O elçi ki, çok kuvvetlidir. Yüce arş sahibi Allah'ın nezdinde pek itibarlıdır. Göklerde ona itaat edilir. Vahiyler ona emanet edilir. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُب۪ينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَلِيلٍ Şunu da bilin ki, İçinizden biri olan bu arkadaşınız deli değildir. O, vahyi getiren elçi Cebrail'i apaçık ufukta görmüştü. O, vahiy hususunda cimri davranan, vahyi sizden esirgeyen bir zat değildir. Vahiy hakkında her türlü töhmetten de uzaktır. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ Bu söz, hele hele kovulmuş şeytanın sözü hiç değildir. Siz nereye gidiyorsunuz öyle? Neden bahsediyorsunuz? اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ Bu olsa olsa bütün alemlere bir öğüttür, bir uyarıdır. İstikamet sahibi olmak isteyenler onu dinlerler. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Ama bu iş sizin istemenizde değil, ancak Rabbül Alemin olan Allah'ın dilemesiyle tamam olur.